Polskiej dziś tuż po 19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 kwietnia, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Euro zdominowało konwencję PiSu w Lublinie. Politycy partii mówili, że na razie nie chcą wspólnej europejskiej waluty. Robert Biedroń apeluje o wspólną debatę do Grzegorza Schetyny i Jarosława Kaczyńskiego. Szef ukraińskiej dyplomacji podziękował Polsce za niewpuszczenie rosyjskiego żaglowca Siedow na nasze wody terytorialne. Sprawa przyjęcia przez Polskę euro to był główny temat konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział, że PiS nie chce wzrostu cen produktów w Polsce, ale europejskich płac, dlatego na dziś jest przeciwny euro. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że większość krajów, które zrezygnowały z własnej waluty, trudniej przechodzi spowolnienia gospodarcze i kryzys. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydowaną część swojego przemówienia poświęcił walucie euro. Zwrócił uwagę, że traktat akcesyjny do Unii Europejskiej zobowiązuje do jej przyjęcia, ale nie wyznacza dokładnego terminu. I dlatego można powiedzieć tak, euro kiedyś przyjmiemy, bo takie mamy zobowiązanie, a jesteśmy i będziemy w Unii Europejskiej, ale przyjmiemy wtedy, jeżeli będzie to w naszym interesie. Jarosław Kaczyński doprecyzował, że będzie to wówczas, gdy Polska osiągnie poziom życia porównywalny do Niemiec. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że Unia Europejska jest dobra jako całość, ale wprowadzenie euro jest złym pomysłem. To jedna z przyczyn, podstawowych przyczyn, która doprowadziła do permanentnej stagnacji. Do tego, że mówimy w przypadku Włoch, w przypadku Hiszpanii, w przypadku Grecji, w szczególności Włoch, o utraconej dekadzie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Swoje konwencje organizowała także opozycja. Między innymi w Warszawie odbyła się konwencja wiosny. Lider partii Robert Biedroń wezwał liderów PiSu i PO do debaty o przyszłości Polski. Stare partie nas zawiodły i nieustannie udowadniają nam, że nie można im ufać. Państwo się degeneruje, jest niesprawiedliwe, dobrze traktuje może polityka albo księdza, a źle traktuje nauczyciela czy przedsiębiorcę, mówił Robert Biedroń. Wzywam Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetynę do debaty o przyszłości kraju, o tym, w jakim kraju chcemy żyć i, no jak, i na jakich fundamentach budować naszą ojczyznę. Swoją konwencję organizowała w sobotę także Koalicja Europejska. Jej liderzy odwiedzili Lublin. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował Polsce za niewpuszczenie rosyjskiego żaglowca Siedow na nasze wody terytorialne. W piątek taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki. Tak samo zachował się wcześniej władze Estonii. Przyczyną jest obecność na pokładzie jednostki ponad 70 studentów Kaczyńskiego Uniwersytetu Morskiego, mającego swoją siedzibę na anektowanym przez Rosję Krymie. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin podziękowania opublikował na swojej stronie w internecie. Skierował je do premiera Mateusza Morawieckiego, któremu wyraził wdzięczność za decyzję. Pawło Klimkin podkreślił, że Polska i Estonia stanęły w obronie prawa międzynarodowego. Jak dodał, Krym to Ukraina, a Rosja powinna ponosić odpowiedzialność za swoje działania. Rosja od 5 lat nielegalnie okupuje Półwysep Krymski. Rosyjskie władze prowadzą na Krymie politykę represji skierowanych głównie wobec mniejszości tatarskiej. Federacja Rosyjska prowadzi również agresywną politykę w rejonie Półwyspu na wodach Morza Czarnego i Azowskiego. Utrudnia ruch ukraińskich statków handlowych, a w listopadzie zeszłego roku ostrzelała i przejęła 3 okręty ukraińskiej marynarki wojennej oraz uwięziła ich załogi. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. Dziś po raz pierwszy będzie obchodzone Święto Chrztu Polski. Jest to święto państwowe ustanowione przez Sejm 22 lutego tego roku. Upamiętnia historyczne wydarzenia z 966 roku, kiedy Mieszko I, książę Polan, przyjął chrzest, który rozpoczął proces chrystianizacji ziem polskich i jednocześnie stanowił początek naszej państwowości. 53 lata temu, 14 kwietnia 1966 roku, rozpoczęły się główne obchody religijne Milenium Chrztu Polski. W całym kraju wzięły w nich udział tysiące ludzi. Uroczystości odbywały się także za granicą. W Rzymie Paweł VI zainaugurował obchody jubileuszu. Wśród kardynałów i biskupów nie było prymasa Stefana Wyszyńskiego, któremu odmówiono paszportu. Delegat prymasa do spraw emigracji, biskup Stanisław Rubin, poprosił papieża o błogosławieństwo dla narodu polskiego. Beatissimo Padre, altissimo onore. Wypada mnie dziś, Ojcze Święty, prosić w imieniu Jego Eminencji kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, o ojcowskie błogosławieństwo w religijnych obchodach naszego tysiąclecia. Kościelne uroczystości Milenium Chrztu zakończyły się 31 grudnia 1966 roku. Jednocześnie we wszystkich parafiach kraju o północy 1 stycznia zainaugurowano drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień na zachodzie i południowym zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu stopniowo zanikające. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 8 stopni miejscami na północy i terenach podgórskich Karpat do 12-13 na południowym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w Niedzielę Palmową. Historia sprzed 2000 lat. Od wieków historię próbują opowiedzieć na nowo kompozytorzy i artyści i chyba to najlepsze narzędzie, czyli muzyka. Niedziela Palmowa rozpoczyna się zdarzeniem Wielkiego Tygodnia. Najpierw przez bramy Jerozolimy wjedzie Chrystus witany przez tych, którzy za chwilę zaczną krzyczeć ukrzyżuj go, ale najpierw zaśpiewają Hosanna. Tak brzmi owa historia opowiedziana językiem bardzo współczesnym. Jesteś naszym odkupieniem. Pewnie w taki sposób, właśnie z takimi oklaskami, ta historia Niedzieli Palmowej wyśpiewana byłaby w XXI wieku. Z taką energią i w takim rytmie. Trzecia godzina dnia, nazwa zaczerpnięta z historii Zmartwychwstania. Niedziela Palmowa to taki dziwny, niesamowity dzień, kiedy ta radosna hosanna za chwilę zrobi zwrot o 180 stopni w zupełnie inną, bardzo dramatyczną historię i te wydarzenia wyśpiewane są przez dwa muzyczne wielkie festiwale. 23. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena w Warszawie i Misteria Paschalia w Krakowie. Najpierw przenosimy się do pierwszej stolicy Polski. W Radiu Kraków Paweł Szczepaniak, dziennikarz, koordynator artystyczny Festiwalu Misteria Paschalia. Witam cię pięknie. Hej, dzień dobry państwu. Pawle, czy tradycja palm w Krakowie ma się dobrze? Kolorowe, wielkie, piękne, co roku tak samo? Tradycja palm najlepiej chyba ma się w Lipnicy Murowanej, gdzie też jest konkurs na najwyższą palmę. To zawsze jest niesamowite wydarzenie, no ale w Krakowie oczywiście też można spotkać, ale nie 20-metrowe jednak. Ale kolorowe, takie w stylu małopolskim, bo na przykład na Mazowszu to są takie bardziej w stylu kurpiowskim, jak zapaski mazowieckie. To też eleganckie, ale rzeczywiście ten kolor tutaj na południu odgrywa jakąś chyba zupełnie kluczową rolę. A muzyka dawna ma się równie dobrze w Krakowie? Muzyka dawna w Krakowie ma się dobrze już chyba nie od dziś właściwie, bo wydaje mi się, że od momentu, kiedy najpierw powstało biuro Kraków 2000 jako miejska jednostka, która realizuje program kulturalny, czy w ogóle politykę kulturalną miasta, a później Kraków 2000 przekształcił się w krakowskie biuro festiwalowe, to wydaje się, że ta muzyka dawna jest wręcz pewną wizytówką stolicy Małopolski. Także Kapella Krakowiensis, czyli miejska orkiestra, która realizuje swój program całoroczny, a nie tylko w takim festiwalowym rytmie jak KBF, też świadczy o tym, że ten ośrodek tutaj chyba jest no, taki dość, brzydko mówiąc, prominentny. Kiedy przyjeżdżają artyści, tacy, którzy są po raz pierwszy, zwiedzają Kraków, spacerują uliczkami i mówią tak, tu jest dobra atmosfera do grania muzyki dawnej. Tak rzeczywiście jest. I to świadczą o tym nie tylko te przestrzenie, w których oni występują, czy to kościoły, czy też centrum kongresowe, które jednak bardzo sprzyja, zwłaszcza sala audytoryjna. Ale no, przede wszystkim chyba chodzi o to, że w Krakowie można się zgubić, tak jak czasem sam wyjeżdżam do jakiegoś innego miasta, które oczywiście jest przepełnione historią i ma tę tkankę, którą można dotknąć, której można doświadczyć, to po prostu czasem lubię pójść dokądś bez jakiegoś specjalnego celu, zgubić się i stwierdzić, że tak właściwie to jest takie miejsce, które, na które ewentualnie mógłbym zamienić Kraków, chociaż jakoś nigdy tego jeszcze nie zrobiłem, więc może to Krakowie dobrze świadczy. W związku z tym staramy się ich przyjmować tutaj, jakby właściwie byli częścią trochę rodziny, zwłaszcza, że ten czas świąteczny też jest taki, że sprzyja takim bliskim, bezpośrednim kontaktom. Misteria Paschalia, czyli właściwie co? Widowisko? Dramat pasyjny? Trochę tak, ale wydaje mi się, że wyłącznie w warstwie pewnej dramaturgii festiwalu. Bo w gruncie rzeczy na misteriach nie pokazujemy w Krakowie jakichś pysznych, scenicznych historii. W związku z tym zostawiamy tylko i wyłącznie muzykę i ewentualnie tekst, który ona przekazuje, czy to są teksty ewangeliczne, czy apokryficzne, czy hymny, tak żeby one właściwie mogły wypowiedzieć się same za siebie. Natomiast z mojej perspektywy niezwykle istotną rzeczą jest to, żeby cały przebieg festiwalu, czyli od Wielkiego Poniedziałku do Poniedziałku Wielkanocnego, był bardzo ściśle powiązany z tym, w jaki sposób ta liturgiczna opowieść się kształtowała w ciągu całego Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. I też, żeby możliwie w miarę tych 8 dni, czyli to się wydaje, że to jest długo, spędzając je w Krakowie i nie będąc stąd, ale tak naprawdę, żeby pokazać spektrum jakichś muzycznych zjawisk w dawnych wiekach, to wbrew pozorom wcale nie jest wystarczające, to żeby w obrębie tej dramatycznej opowieści też pokazać możliwie jak najwięcej pewnych charakterystycznych zjawisk dla muzyki, którą na festiwalu pokazujemy, a jednak mamy do pokazania sporo, no bo sięgamy właściwie od średniowiecza do w gruncie rzeczy wczesnego klasycyzmu, więc ta rozpiętość jest dość spora. No to jest dobre kilka stuleci. No właśnie, to teraz zaśpiewajmy, bo jutro, czyli 15 kwietnia, przed nami Passio Domini Nostri Jezu Christi. Responde. onde vece servum, et accidit auricula meus dextrum. Ira tautem nomen servum Malchus, decit ergo, Iesus Petro. Domini Nostri Jesu Christi, Pasja. Ze mną, przypominam, w studiu krakowskim Paweł Szczepaniak. Mówimy o festiwalu Misteria Paschalia. Pawle, i Kapella Neapolitana. To jutrzejsze wydarzenie. Czy nie masz wrażenia, że właściwie przed Bachem i po Bachu nie było nic, jeśli myślimy i mówimy Pasja? Ja właściwie Bacha zostawiłbym na 2020 rok, bo Misteria Paschalia w przyszłym roku będą poświęcone właśnie krajom protestanckim, więc prawdę powiedziawszy, uważam, że i przed Bachem, i po Bachu było mnóstwo. A natomiast jak wytłumaczyć taki strach czy lęk, że boimy się mówić czy dotykać tych właśnie wykonań, albo nie pamiętamy o tych wykonaniach przed Bachem, ale już po Bachu to już w ogóle na pewno nie było nic. Mnie się wydaje, że to raczej Bach jest terrorystą trochę w tej sytuacji, i to on nas straszy, a nie ta muzyka, która była przed czy po. Myślę, że to też jest pewnego rodzaju mit, który może niekoniecznie chciałbym jakoś specjalnie obalać, bo właściwie życie w strachu może jakby przynosić pewne korzyści, zwłaszcza tym, którzy nas straszą. Ale Bach chyba nie straszy. Mm-hmm. To może muzykolodzy i Myślę, że to muzykolodzy i być może też wykonawcy trochę. Natomiast Bach z całą pewnością jako punkt odniesienia to jest coś, co rzeczywiście pokazuje nam, że faktycznie można wynieść pewien dramatyzm opowieści na poziom, którego nikt wcześniej nie osiągnął, i właściwie potem zostawić go na tym poziomie i de facto później już nikt też nie waży się sięgnąć aż tak wysoko. Pokazujecie wydarzenie muzyczne, ilustrację Męki Pańskiej, która powstała przed Bachem. Tak, z całą pewnością, i to powstała też w ośrodku, który był niezwykle ważnym ośrodkiem w ogóle dla muzyki, nie tylko włoskiej, czyli w Neapolu. Natomiast jak słyszeliśmy ten krótki fragment, to właściwie tam też cała rzecz zasadza się na opowieści, która jest oczywiście zilustrowana muzyką dla pewnego rodzaju przebiegu czy udramatyzowania tego przebiegu. No i ja uważam, znaczy do mnie akurat Wenecjano, bo to był fragment Pasji Gaetana Wenecjana z końca XVII wieku, przemawia niezwykle i w zasadzie też nie do końca, bardzo często w przypadku pasji, szczególnie neapolitańskich, które są takie żarliwe, jakoś wybitnie, musimy wiedzieć do końca, o czym ten tekst mówi, że właściwie ta muzyka jest w stanie przekazać nam tę historię w sposób dość, powiedziałbym, precyzyjny czy wystarczająco emocjonalny i dramatyczny. Bach jest oczywiście pewną koroną na tym wszystkim, ale ja bym akurat od niego nie zaczynał, prawdę powiedziawszy. Wywędrowaliście w tym roku do Włoch. Dosłownie, istotnie. I zrobimy nawet po nich taką dość solidną podróż, bo dyrektorem rezydentem tegorocznego festiwalu Misteria Paschalia jest Antonio Florio, który jest Neapolitańczykiem i w Neapolu mieszka i neapolitańską muzykę głównie drąży, więc ten dość, powiedziałbym, zaskakujący jak na Europę ośrodek będzie pewnym centrum, do którego w czasie festiwalu będziemy wracać. Mówię dlatego zaskakujące, że Neapol to jest strasznie kosmopolityczne miasto i zawsze taki był. Był wystawiony na z jednej strony pożarcie wielu różnych wpływów, z drugiej właśnie to nadgryzanie go przez różne kultury, czy to z Bliskiego Wschodu, czy europejskie, czy nawet przecież Normanów. To dało mu taki koloryt, który jest zupełnie niepowtarzalny. I który słychać w muzyce? No oczywiście, że słychać w muzyce, i to chyba właśnie jest w tym najprzyjemniejsze. Ale nie będziemy siedzieć tylko i wyłącznie tam, dlatego że mamy do pokazania jeszcze kilka innych rzeczy, czyli choćby Wenecję, choćby Bolonię, która też była ważnym ośrodkiem, Rzym, rzecz jasna. W związku z tym będziemy się przemieszczać po Włoszech, ale zawsze będziemy wracać na to gorące, skwarne południe, południe, które też, w którym też bardzo zgrabnie mieszają się te wpływy z jednej strony muzyki tradycyjnej, a z drugiej strony muzyki, którą moglibyśmy nazwać właściwie, jak moglibyśmy nazwać, poważną? No nie, bo to nie do końca jest przecież prawda. No właśnie, poważna, klasyczna, w tym wypadku jeszcze dzisiaj, muzyka dawna. Ja do dzisiaj nie wymyśliłem też alternatywy. To może ogłośmy kolejny konkurs. Z przyjemnością słów? Oczywiście zawsze. Prowadzę na antenie Radia Kraków audycję, która nazywa się Poważna, Niepoważna. Dlatego, że gram w niej muzykę, która jest właśnie muzyką dawną i która w języku polskim funkcjonuje jako poważna, ale to jest z gruntu nieprawda, bo ta muzyka traktuje o rzeczach całkowicie przyziemnych, by nie powiedzieć nawet czasem głupich, takich, które dotykają nas wszystkich, jak, nie wiem, miłość, śmierć, jedzenie, koniki, no wiesz, jak to wygląda. No. Tematy przyziemne zupełnie, ale też takie tematy bardzo wzniosłe, jak poruszane na festiwalu Misteria Paschalia. Pawle, czy zastanawiałeś się kiedyś, jak mówić o tej muzyce i jak zachęcać? Bo mnie na przykład słuchacze czasami pytają, no muzyka trudna w odbiorze. Jaka powinna być recepta na to, żeby nas zachęcić, żebyśmy się nie bali słuchać zwłaszcza tej muzyki dawnej? Wydaje mi się, że chyba kluczowym słowem tutaj jest pasja i to nie ta w odniesieniu do Chrystusowej męki, tylko po prostu w odniesieniu do zaangażowania, dlatego że jeżeli jest ktoś, kto jest w stanie opowiedzieć o czymkolwiek właściwie z pasją, a jednocześnie językiem, który jest w miarę przystępny, nie jest jakiś specjalnie hermetyczny, to z całą pewnością otwiera jakieś drzwi do tego, żeby przynajmniej w nie wejrzeć i zobaczyć, co się za nimi kryje. A kto przychodzi na te misterie? Kto przychodzi na koncerty? No właśnie, to jest ciekawe zjawisko, bo my też troszeczkę jeździmy czasem po innych krajach i po innych koncertach i patrzymy na to, jaka jest struktura publiczności tam i okazuje się, że na przykład we Francji, w Wielkiej Brytanii to są głównie osoby w wieku 50+, czy wprost seniorzy i to jest główny trzon publiczności na zachodzie Europy, z czym rzecz jasna oni mają ogromny problem, bo za chwilę tej publiczności, no, mówiąc wprost, nie będzie. Podobnie jest natomiast w Austrii. U nas. Tak, no właśnie. I teraz, a tutaj okazuje się, że w Polsce, no ja oczywiście głównie jednak biorę pod uwagę Kraków, ta struktura jest zupełnie inna i na koncerty, na Misteria przychodzi mnóstwo młodzieży, która chyba po prostu jest ciekawa, bo nie wydaje mi się, żeby to była kwestia jakiejś specjalnej edukacji, no bo umówmy się, że ona jest jaka jest. Natomiast ewidentnie idzie fala jakiegoś zainteresowania muzyką czy dawną, czy właśnie tą klasyczną, mówiąc szerzej. W związku z tym to bardzo widać i też bardzo widać to choćby po profilu facebookowym Misteriów, który też jest opanowany powiedzmy w 50% przez młodzież. Tak, tak, strasznie to jest, muszę przyznać, wzruszające w jakiś sposób i bardzo też mnie cieszy, że to nie jest tak, że ci ludzie muszą dojrzewać jakoś specjalnie do tej muzyki, co też chyba jest pewnym świadectwem tego, że właśnie ta bariera wejścia, ten próg wcale nie jest taki wysoki. To może też to jest dowód na to, że te festiwale konsekwentnie wychowują sobie kolejne pokolenia. Festiwal to 3 bogate tradycje, tak jak mówiłeś już, wspomniałeś, średniowiecze, renesans, barok. Każda z tych tradycji wykonawczych jest inna, ma inne sposoby myślenia i grania, a która to dla ciebie jest najbliższa? Barok, renesans, średniowiecze? Nie wiem, czy jestem w stanie to rozdzielić, bo to jednak jest kontinuum, a poza tym w ramach każdej z tych epok jednak jest ogromna też różnorodność i zmiana, która wynika nie tylko z jakiejś chronologii, ale też po prostu z tego, że w różnych miejscach w Europie po prostu były różne pomysły na rozwiązywanie pewnych rzeczy, czy różne pomysły na opowiadanie o ważnych dla tych ludzi rzeczach. Bez wątpienia Włochy akurat, pozwolę sobie od takiej geograficznej strony trochę zaatakować ten temat, zawsze były ośrodkiem, z którego promieniowało dużo rzeczy na resztę kontynentu. Później tę rolę trochę przejęła Francja, ale nie zmienia to faktu, że jednak Włochy, stąd też ten wybór troszeczkę i właściwie aż dziw, że w ramach tych takich powiedzmy z grubsza narodowych edycji Misteriów Włochy są dopiero jako trzecie. Niemniej w ramach tego wszystkiego i tak możemy chyba mówić o muzyce, nawet jeżeli działy się tam jakieś rewolucje, to o jakimś kontinuum, które wciąż trwa i z którym właściwie do dzisiaj próbujemy się jakoś mierzyć, bo te echa są słyszalne non-stop. Nie wiem, choćby muzyka Davida Langa, którego kompozycje znalazły się w filmach Paola Sorrentina. Ona bardzo silnie w jakiś sposób nawiązuje do tego, co działo się w średniowieczu czy renesansie, czyli tą wielogłosowość, też pewną atmosferę, którą ona buduje, więc nie wiem, czy coś bym szczególnie wybierał. Ja myślę, że po prostu trzeba kierować się tym, czy mamy ciarki na plecach, czy ich nie mamy. Jeżeli mamy, to znaczy, że akurat jest to coś, co bardzo nam odpowiada i warto może w tę ścieżkę jakoś tam wchodzić głębiej, a jak nie mamy, no to trudno, ale może przyjdzie też taki czas, że zaczniemy mieć, no bo przecież nie wszystko musi być od razu i nie od razu też Kraków powstał. Zbudowano. To tak zatrzymamy jest. Się chwilę w klimacie średniowiecza, bo to jest muzyka, która akurat sprawia, że ja tak mam ciarki słuchając. I to te głębokie średniowiecze, IX wiek, Carmina Burana, wielka pasja. No i opowieść cała, i ten fragment zaczyna się tak. Niedziela palmowa rozpoczyna się procesją, a właściwie naradzaniem się arcykapłanów, którzy uzgadniają między sobą, że lepiej wydać jednego na śmierć, niż miałby zginąć cały naród. Kolegerunt. Oh. Zagerund, narada arcykapłanów Ludus Passionis z Hola Teatru Węgajty, dynamiczna, bardzo emocjonalna, bardzo harmonijna muzyka. Pawle, czy nie masz wrażenia, że czasami gdyby ktoś pokusił się o nadanie takiej trochę współczesnej twarzy, no to okazałoby się, że to są całkiem nośne przeboje? No, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, dlatego że ja zwykle, że tak powiem, w prywatnym, codziennym życiu słucham dużo piosenek bardzo. Właściwie sprowadziłbym to nawet do poezji śpiewanej w jakiś sposób, to znaczy słucham rapu i XVII-wiecznych piosenek. To się doskonale przenika i te XVII-wieczne piosenki brzmią właściwie tak jak piosenki współczesne, tylko po prostu jest to kwestia aranżacji, może tak, czy użytego instrumentarium. I to wygląda tak, że w zasadzie gdyby nie właśnie ten przełom XVII-wieczny i powstanie opery, jakby szereg takich zjawisk, które spowodowały, że nagle zaczęto się interesować ludzkim głosem jako instrumentem solowym, nie polifonią, no to nie byłoby pewnie dzisiaj Beyoncé, nie byłoby, nie wiem, George'a Michaela, a nawet jeśli by byli, to pewnie brzmiałoby to zupełnie inaczej. W związku z tym w zasadzie to echo tych dawnych wieków, o którym wspomniałem w kontekście Davida Langa, też jest słyszalne w takiej muzyce, która właściwie jest muzyką zupełnie powszechną i dlatego też uważam, że jakby tutaj nie ma w ogóle jakiejś specjalnej różnicy między tym, co działo się kiedyś, a tym, co dzieje się teraz, tylko po prostu jest kwestia jakby formy pewnej. To, co prezentujecie na festiwalu Misteria Paschalia, to moda, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, coraz więcej słuchaczy, odbiorców, młodych pasjonatów, czy to może bardziej, jak obserwujesz, potrzeba powrotu do pewnej harmonii, głębi, piękna, zatrzymania się? Myślę, że jedno drugiemu zupełnie nie przeczy. Jeżeli jest to moda, to ja to akurat się z tego moda. Cieszę. Tak, tak, dlatego, że jednak miło jest, kiedy wokół jest ładnie. To jedna sprawa, a nawet jeżeli jest to, wynika to z jakiejś potrzeby takiego duchowego przeżycia, czy emocjonalnego, to tym bardziej nie ma w tym nic złego, tak uważam. Oczywiście ta muzyka, która jest na festiwalu, jest głównie siłą rzeczy muzyką sakralną, no bo też okres Wielkiego Tygodnia, Wielkanocy w pewien sposób to jakby tego wymaga takiej oprawy, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że ona już dzisiaj funkcjonuje głównie w pewnych rejestrach estetycznych raczej, to znaczy ona jest oderwana od liturgii, nawet jeżeli pierwotnie taką liturgiczną w jakiejś mierze funkcję pełniła, więc... Ale nie więc oderwana się, od takiego duchowego przeżycia bardzo często. Zupełnie nie. To niekoniecznie musi być z sobą rozłączne. W związku z tym po prostu jest to pewien inny typ duchowości, pewnie takiej, której po prostu dzisiaj, teraz właśnie potrzebujemy. Mhm. Więc dlaczego jej sobie nie zapewnić? Kraków jest przyciąga jeszcze... gwiazdy. Mhm. No, zawsze, oczywiście. Myślę teraz o kolejnym występie 15 kwietnia, czyli muzycznym wydarzeniu, które się będzie działo jutro, zespół Mikrologus z Asyżu. To jeden z najbardziej znanych zespołów. Bez wątpienia tak jest. Mikrologus też odegrał niemałą rolę i w moim życiu, więc strasznie miło ich będzie zobaczyć w Krakowie. Ale oczywiście nie tylko Mikrologus, to znaczy też choćby Filippo Minecia, który jest jednym z lepszych kontratenorów, uważam, których ta ziemia nosi. Czy sam Antonio Florio, czyli dyrektor rezydent festiwalu i Capella Neapoletana, ale są też trochę, że tak powiem, mniejsi, których warto pokazywać, dlatego że uważam, że za chwilę będą wielcy, jak choćby trio i bassi fondi instrumentalne, które gra zupełnie fenomenalną taneczną muzykę, która brzmi na wskroś współcześnie. Jak choćby orkiestra historyczna, czy chór Polskiego Radia, w ogóle też bardzo zależy nam na tym, żeby w jakiś sposób pokazywać, że i w Polsce dzieje się niezwykle dużo, jeżeli chodzi o wykonawstwo muzyki dawnej. Oj tak. Prawda? I właśnie dzięki temu można też już tych naszych rodzimych artystów łączyć z tymi zagranicznymi, którzy zawsze byli jakimś punktem odniesienia, a teraz okazuje się, że stają na scenie z sobą Polacy i głównie oczywiście w tym roku Włosi jako równorzędni zupełnie partnerzy i wspólnie tworzą coś zupełnie nowego. Chociażby Gomułka i Kochanowski, fantastyczne psalmy, które zostały wydane dopiero dwie pierwsze płyty, ale z orkiestrą Polskiego Radia z Krakowa. No i zbierają nagrody za najlepsze wykonawstwo i najlepiej pokazaną i przybliżoną słuchaczom muzykę. Pawle, jutro laudy na Wielki Tydzień, Laudy Marii. To może posłuchajmy fragmentu. Zawsze z przyjemnością. Zagranego, wykonanego przez zespół właśnie Mikrologus, a potem opowieść będzie się toczyć dalej. To króciutka pieśń Świętej Marii w wykonaniu niesamowitego zespołu Mikrologus. Laudy na Wielki Tydzień, Laudy Marii. O czym opowiadają? Laudy to pieśni pochwalne, ale one, tak jak zresztą słyszeliśmy w tym krótkim fragmencie, w wykonaniu Mikrologusa zyskają taki wymiar, który jest bardzo nam bliski, dlatego że to nie jest muzyka, która jest jakaś szczególnie wzniosła. Mikrologus w ogóle ma takie podejście, że uwielbia korzystać ze źródeł tradycyjnych, w związku z tym na bazie właśnie tradycji takiej, która była przekazywana ustnie, czy wciąż jeszcze gdzieś jej echa słyszymy w muzyce włoskiej, próbują budować takie konstrukcje na średniowiecznych partyturach. Ja strasznie to lubię, kiedy te dwa światy się przenikają, kiedy okazuje się, że muzyka, no powiedzmy folkowa w pewnym uproszczeniu i muzyka ta klasyczna, czyli ta, która powinna być rzekomo wzniosła, się z sobą przeplatają i nagle okazuje się, że możemy taką pochwalną pieśń wykonać w sposób taki, jakbyśmy po prostu mówili do bliskiej nam osoby, a nie do jakiejś wyimaginowanej, hipotetycznej czy po prostu przepotężnej postaci. Bardzo bliska muzyka, bardzo, bardzo nas dotykająca historia Wielkiego Tygodnia i te wydarzenia Wielkiego Czwartku za chwilę nabierają coraz szybszego tempa i dramatyzmu. Czy to też pokazane jest na festiwalu, w repertuarze, bo przed nami Antonio Vivaldi i Leonardo Leo. Tak, istotnie. Wielki Czwartek to jest taki, powiedziałbym, wręcz gwiazdorski dzień, jeżeli chodzi o kompozytorów włoskich, czyli Leo Bononcini, jak wspomniałaś, i Vivaldi właśnie. Czyli trzy takie wielkie nazwiska, które jednocześnie były pewnymi symbolami trzech wielkich ośrodków we Włoszech, czyli Neapolu, Wenecji i Bolonii. No i też obsada całkiem niezła, artystyczna, muszę przyznać, bo Concerto Italiano pod dyrekcją Rinalda Alessandriniego, a z nimi chór Krakow Singers, dlatego że, jak już wspomniałem, warto łączyć raczej, a nie dzielić. Natomiast ten koncert będzie rzeczywiście takim, powiedzmy, splendorem na festiwalu Misteria Paschalia, dlatego że zarówno obsadowo, jak i też jeżeli chodzi o wystrzałowość muzyki, to będzie rzecz, która z całą pewnością wywiera jakieś takie piorunujące wręcz wrażenie. Te utwory zupełnie nie są powściągliwe. contento per cruda beltà. Nel ciel di bellezza s'accreschi fierezza e manchi pietà, che sempre qual scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà. La speme fallace rivolgami il piede, diletto né pace non scendano a me, e l'empia cadoro mi nieghi ristoro di buona mercè, tra doglia infinita, tra speme tradita, vivrà la mia fede. W fragmencie tylko, żeby Państwo poczuli smak tej pięknej muzyki. Pawle, właściwie można powiedzieć, że to jest bardzo współczesny, liryczny utwór, który mógłby być spokojnie przebojem radiowym. No nie da się ukryć, że tak właśnie jest i jeszcze to wykonanie jest całkiem przepiękne. Claudio Monteverdi, ojciec opery. Chyba tak, chociaż sakralnej muzyki też trochę napisał, ale akurat na Misteriach w tym roku go nie będzie. Jest to pewna artystyczna decyzja, bardzo przemyślana, dlatego że Monteverdi jest takim filarem, że aż stwierdziłem, że może warto go raz na czas zdjąć z tego piedestału i pokazać szereg innych rzeczy, żeby nie przyćmił, broń Boże, choćby tych twórców, którzy byli rodem z Neapolu i właściwie są mniej znani nie tylko nam, ale nawet w całym świecie muzyki dawnej. Ta opowieść Wielkiego Tygodnia na festiwalu Misteria Paschalia kończy się w poniedziałek wielkanocny, czyli 22 kwietnia, i kończy się jakimś takim totalnie wystrzałowym koncertem, czyli powiedzmy rekonstrukcją, chociaż to oczywiście jest za duże słowo, taką bardziej sklejką neapolitańskich piosenek, które są tylko i wyłącznie czystą radością, są kompletnie odświętne, są muzyką ulicy trochę właściwie, no a do tego w świetnym wykonaniu, bo rezydent tegorocznego festiwalu, czyli Antonio Florio ze swoim zespołem Capella Neapolitana, no i przede wszystkim dla mnie przynajmniej dwa wspaniałe głosy. Z jednej strony Roberta Invernizzi, sopranicka, która już właściwie chyba w Polsce jest dość dobrze znana, a z drugiej strony Pino De Vittorio, to jest dopiero szał. Ten facet jest aktorem jednocześnie. Właściwie każdy jego występ to jest jakiś taki zupełny wykwit ekspresji, pewnego flirtu z publicznością. No, z całą pewnością Pino De Vittorio na scenie nie tylko świetnie śpiewa, ale też wie, co robi, żeby w jakiś sposób nas oczarować. To my dzisiaj będziemy Państwa oczarowywać taką próbką tego, tej radości z wielkanocnego poniedziałku, bo to będzie Tarantella w wykonaniu Pino de Vittorio. Bardzo pięknie Ci, Pawle, dziękujemy. Raz jeszcze zapraszamy, przypomnijmy, od dzisiaj... Do kiedy? Od dzisiaj do 22 kwietnia, czyli cały Wielki Tydzień i Wielkanoc, to festiwal Misteria Paschalia w Krakowie, który no, słynie nie tylko z jakby swojej artystycznej strony, ale moim zdaniem jednak atmosfera i coś, co pozwala nam zupełnie wsiąknąć czy wyłączyć się na ten tydzień, jest całkowicie bezcenne. Paweł Szczepaniak, koordynator artystyczny festiwalu Misteria Paschalia, bardzo pięknie Ci dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję. A my jeszcze zapraszamy na jedno wydarzenie. Państwo pamiętają takich bardzo młodych, utalentowanych ludzi ze Szkoły Muzycznej imienia Grażyny Bacewicz w Warszawie. Byli u nas, grali. No i teraz mają zaszczyt zaprosić na koncert 17 kwietnia o godzinie 17 w sali balowej Zamku Królewskiego wraz z gośćmi z Antwerpii. To będzie rzecz niesamowita dla nich też, ukoronowanie ich twórczości i ich zapału muzycznego i ogromnego talentu. A my pierwszą część zamykamy właśnie Tarantellą Pino de Vittorio, a przed nami kolejny niezwykle bardzo, bardzo ważny gość. Zostają Państwo z nami, bo to będzie niespodzianka. Ad omni com dei fari si masta donni di rosende a fari di rosende a far di rosende a far no bello giardini no bello giardini rosne fanno bello giardini, torni di dintorni lei, torni di dintorni lei, torni di dintorni lei a innamorare. Di lei a innamorare, torni di dintorni lei a innamorare. Rari, ad prete preziosi e orifini, mezza c'è la cavanna, mezza c'è la cavanna, mezza c'è la cavanna, brava fondani. Na brava fondani, mezza c'è la cavanna, brava fondani. Ehi, ehi, fa correre l'acqua, ehi, ehi, fa correre l'acqua, ehi, ehi, fa correre l'acqua, sorgenti di... L'acqua sorgenti di... Ehi, ehi, fa correre l'acqua, sorgenti di... Coppa ce la metterna, coppa ce la metterna, coppa ce la cantare. Na uscello a cantare, coppa ce la metterna, uscello a cantare. Cantava reposava e cantava reposava, cantava reposava bella dicevi. Usava e bella dicevi, cantava reposava.